навантаження було видно. Райони зморчені, зеляві, ми же ізмотані, помоги, боси і кошени, без любви. Danışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinin geçiş ve demokrasiyi geliştirme aşamaları olduğunu belirtti. Geçiş süreci kanunu ivedilikle çıkmalı. Yeni anayasa hedefi gündemde vurgusu yaptı. İşaret etti. Terörsüz Türkiye geçiş süreciyle demokrasiyi geliştirme süreci ayrı ayrı ele alınmak zorundadır. Biz sadece halk dansları yapmıyoruz. Amacımız sadece bu değil. Biz yemek kültürümüzü de, iskemlemizi de, sellemizi de, sepetimizi de, her şeyimizi yaşatma derdindeyiz. Ve bunun için çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Takdir edersiniz ki derneğimiz kurulalı daha 10 ay oldu. Ve 10 ay içerisinde yapabileceğimiz... Rüzgara tüm alemi gez gel, ruhum sana bağlı, uçurumda bazen ama bazen ben de... Türkiye'nin en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de hafta sonunun temposunu yükseltiyoruz. Çünkü sırada enerjik sahne performansları ve kadın vokallerin güçlü uyumuyla dikkat çeken pop müzik grubu Manifest var. Rüyayla Süper 20'ye taze bir soluk getiriyorlar. Yeni girişine rağmen hızlı bir çıkış yakaladı bile. Süper FM'de Süper 20'nin... Nesip Aydın da evinde Beşiktaş Boğa'yı ağırlayacak. Bu arada bir monitöre geldi hakemler yine.